Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Ve innes suhte rizkun mislu hillin ve in yekrah makali kullu qali. Ve innes suhte muhakkak ki haram. Haram. Rizkun. O da rızıktır. Boğazdan aşağı geçen her şey biz Maturidilere göre rızıktır. Boğazdan aşağı bir şey geçiyor mu? Haram olsun, helal olsun. O rızıktır. Mithlu hillin. Aynı helal gibi. Helal nasıl rızıktır? Haram da rızıktır. Yani bir adam ömrü boyunca bir ömür 80 sene yaşadı. 80 sene haram yemiş, haram içmiş olabilir. Haram ile merzuk olabilir. Haramdır, rızıktır. Helal gibi. Ve in yekrah. Her ne kadar kerih görürse de mekali, bu benim söylediğimi kerih görüyorsa da kim? Küllü gali. Her buğz eden, buğz eden her bir kişi benim bu söylediğim hükmü kerih görürse de bizim itikadımıza göre helal gibi haram da rızıktır. Tamam. Şimdi yine ihtilaflı konulardan birini bize bahsedecek. Diyecek ki haram rızık mıdır değil midir? İşte adam demiş ki haram rızık değildir. Ehl-i sünnet Maturidiler diyor ki haram da helal gibi rızıktır. Es-suhtu bi-zammi-s-sini ve-sükuni-l-hayi. Hanın sükunu sinin zammesiyle ve yudammu zammeleniyor bazen de. Es-suht, es-suhut, tamam mı? Hüve, o nedir? El-haramu, haramdır. Bel bile haramdır. Eşeddühü, eşeddül haram, yani haramdan daha şiddetli olan. Katmelli haram. Vel-hillu, hil, bi kesril hayi, el-helalu, helal demektir. وَالْمَقَالُ مَقَالْ مَصْدَرٌ مِيمِيٌّ بِمَانَ الْقَوْلِ اَوِ الْمَقُولِ. Kavil manasında وَاِنْ يَكْرَهْ قَوْلِ, benim sözümü. اَوِ الْمَقُولِ, mekul manasında benim tarafımdan söylenmiş olanı. Tarafımdan söylenen sözü çirkin görür olsa bile. كُلُّ قَالِ. وَالْقَالِ, el-qali kelimesi nedir? El-mubhidu, buğz eden. مِنَ الْقَالِينَ var ya. مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَالَ, sana buğz etmedi. Evet. وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَلَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَالَ, Rabbin seni terk etmedi. وَمَا قَالَ وَمَا أَبْغَضَكَ, sana buğz da etmedi. Şimdi beytin manası. وَالْمَعْنَى, beytin manası. الْحَرَامُ, haram. Evet, Allah-u Teala'nın veya Resulü'nün haram olduğunu bildirdiği her şey veya müminlerin icma ettikleri, yani bunun kullanımı haramdır dedikleri her şey. Bu haram. Merzukun, merzuktur, rızık olarak verilmiştir. Ne gibi? Ne gibidir? Haramın merzuk olması. Mislül helali, mislel helali. Mislü, hü, o ne gibi? Mislül halali, helal gibidir merzuk olması. Yani huve, o haramın rızık olması ne gibidir? Mislül halali, helal gibidir. Veya da ne gibidir o? Mislel halali, helal gibidir. Helal neyse haram da öyle rızıktır. Yenmesi helaldir demiyoruz ki. Kendisi haramdır ama adam haramla ne yapar? Besin olarak haramı kullanmış olabilir. لِيَنَّ الرِّزْقَ, çünkü rızık, مَا يَسُوكُهُ اللّٰهُ تَعَلَى اِلَى الْحَيَوَانِ لِيَنْتَفِعَ بِي حَرَامًا كَانَ اَوْ حَلَالًا. Tarifi bu. لِيَنَّ الرِّزْقَ, çünkü rızık, مَا, o şeye deniyor ki, يَسُوكُهُ, onu sevk ediyor, Allah, Allah-u Teala gönderiyor yani. اِلَى الْحَيَوَانِ, canlıya, Cenab-ı Allah veriyor, hitay ediyor, bahşediyor. لِيَنْتَفِعَ بِهِ, onunla müntefi olsun, onunla faydalansın. حَرَامًا كَانَ اَوْ حَلَالًا, haram olsun, helal olsun. canlıya Cenab-ı Allah'ın intifağı için sevk ettiği her şeye tamam mı? Rızık denir. Ve fil mes'eleti hilaful mu'tezileti. Mu'tezilenin muhalefeti var. Onlar diyorlar ki hayır. Haramı rızık olarak Allah vermez diyorlar. Allah ancak kişiye helalı rızık verir. E peki o yediği ne oluyor? 80 sene yemiş. Ona rızık diyemeyiz. O yedi ama ona biz rızık demeyiz diyor. O Allah'ın rızkı değil yani. Çünkü eğer ki o diyor Allah rızık olarak verirse, Allah verdiyse Allah haramı rızık olarak vermez. Müstedilliğine delil olarak zikrediyorlar ki bi ennehu rızık müstenidun ileyhi sübhanehu fil cümle. Az da olsa Cenab-ı Allah'a dayanıyor. Yani şimdi bunlara göre kul filin halikidir ya. Ama neticede Cenab-ı Allah'a da istinadı var. Az da olsa fil cümle de olsa rızık Cenab-ı Allah'a istinad ediyor. Cenab-ı Allah'a istinad ediyor. Ona dayanıyor. Evvel müstenidu ileyhi vel müstenidu istinad eden, dayanan bir şey ki ileyhi Cenab-ı Allah. Cenab-ı Allah'a istinad eden bir şey yakbuhu kabihtir, çirkindir. Ne? En yeküne harame. Haram olması çirkindir. Tabi. Öyle bir haram ki yuakabune aleyhi. Onun üzerine azap ediliyorlar. Yani kullar onun üzerine azap edilecek. Kulların onu kullanmalarından dolayı azap edilecekleri bir haram olması çirkindir. Yani bu rızık Allah'tan gelmiyor mu diyor. Allah'tan geliyor. Allah'tan geliyorsa diyor Allah'tan gelen çirkin olmaz. Haram olmaz. Haram olmaz ki. Halbuki Cenab-ı Allah o rızkı yaratıyor. Cenab-ı Allah'ın nispetle bir haramlık yok ki. Cenab-ı Allah helalı yarattığı gibi haramı yaratıyor. Tenavül eden, mütenavül olana nispetle haram helal oluyor. İşte böyle diyor. Şimdi cevap veriyor Ehl-i Sünnet. Diyor ki ve ucibe. Cevap verildi ki bi'ennehu, bi'enneşşâne, bi'ennelhâle. Durum şudur ki la kabîha, kabih olan bir şey yok kardeşim. Siz diyorsunuz bu rızık Allah'a istinad ediyor. Allah'ın müstenit olan şeyde kubuh olmaz. Haram olmaz. Kul ona azaba çarptırılıyor. E bunu Cenab-ı Allah veriyor. Cenab-ı Allah ancak güzelliği verir. Kötülük vermez. Kötülük de bizdendir. E Cenab-ı Allah haramı vermez ki. E rızık madem ki Allah'tan geliyor. Öyleyse Allah'tan gelen rızıkta haram bulunmaz. Tamam. E biz diyoruz ki la kabiha bin nisbeti ilallahü teala. Cenab-ı Allah'a nispetle bir kabih yoktur. Hiçbir kabih. Kubuh olan bir şey yok. Kabih olan bir şey yok Cenab-ı Allah'ın nispetle. Niçin kabih olan bir şey yok? لِيَنَّهُ Çünkü Allah يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ فِي مُلْكِهِ Mülkünde Cenab-ı Allah dilediğini yapıyor. وَيَحْكُمُ مَا يُرِيدُ فِي مُلْكِهِ Mülkünde dilediğine hüküm veriyor. وَعِقَابُهُمْ Kulların azap edilmesi, yani تَعْذِيبُهُمْ Cenab-ı Allah onları azap etmesi, alel harami, haramdan dolayı Cenab-ı Allah'ın onları azap etmesi, neden dolayı? Lisu'i mubaşeratihim. Lisu'i mubaşeratihim esbabel ahkami. Hükümlerin sebeplerine temas etmekte kötü yolu tercih ettiklerinden dolayıdır. Lisu'i mubaşeratihim, mubaşeretleri kötüdür yani. Mübaşeret yani bir işe direkt olarak girişmek. Ha? Girişimleri kötü olduğundan dolayı. Nereye olan girişimleri? Esbab-ül ahkam. Hükümlerin sebeplerine. Yani şimdi hüküm Cenab-ı Allah o rızkı vermesi. O rızkı sen haram yoldan kazanırsın. Senin girişiminde kötülük var. Yoksa Cenab-ı Allah vermesinde de sen paranı diyelim ki ticaret yaparak geliştirsen burada bir sıkıntı yoktur. Ama sen paranı ne yaptın? Götürdün faize koydun. Faize koymandan dolayı işte o paradan kazanç sağladın. O sağladığın kazancı yedin. Tamam mı? Ha senin bu tevessülün kötüdür. Yani paranı kötü yollarda nemalandırman haramdır. Ya da Cenab-ı Allah ona ne verdi? Efendim kuvvet vermiş. Efendim onun sayesinde sana bir takım rızıklar ihsan etmiş. Cenab-ı Allah sana rızkı veriyor. Ama sen o rızkı kazanırken, kazanma yollarında kötülükler yaptın. O kötülükleri yapman senin suçundur. Senin suçun olduğu için de dolayısıyla onun cezasını sen gibi. Hani şey gibi, sen şimdi adama tabancayı çekiyorsun, vuruyorsun adamı. Bunu öldüren kim? Allah. Bende bir şey yok ki, ben hiç öldürmedim adamı. Öldüren kim? Mümit kimdir? Allah'tır. Buna mevti yaratan kim? Allah. İyi ama suyu mübaşeret var. Sen de giriştin yani bu işe. Değil mi? Adama tabancayı çektin, kurşunu attın. Değil mi? İşte yani kulların azap olması bütün fiiller için. Hükümlerin sebeplerinde kötü davranışları bulunduğundan dolayı, yani kendilerinin kötü girişimlerinden dolayı azap ediliyorlar. Lisu'yi mübaşeratiyim esbabel ehkam. Hükümlerin sebeplerinde girişimlerinin kötü olmasından dolayıdır. Maennehu, bir de şunu söyleyelim. Diyelim ki Mu'tezile dediği gibi haram rızık değildir. O zaman maennehu şununla beraber ki, şunu da düşünülmesi gerekir ki, yelzemu lazım gelir el mu'tezilete. Mu'tezili itikadında olan bir kişiye lazımdır. Ne lazımdır? Ennel müntefi'a bil harami. Haramla müntefi olan bir kişi dûlel eyyâmi fi umrihi. Ömrünün bütün günlerinde diyelim. Uzunca bir zaman hep haram yedi içti. Böyle bir kişi lem yerzukuhullâhu asla. Cenab-ı Allah ona hiç rızık vermemiş olmaması lazım geliyor. Yani mu'tezili olan bir kişi bunu diyelim, bir adam hiç helaldan kazancı olmadı. 80 sene yaşadı, 80 sene hep haramdan yedi içti. O zaman mu'tezilenin haram rızık değildir dediği zaman da Cenab-ı Allah'ın o kişiye hiç rızık vermemiş olması lazım geliyor. Yelzemu lazım gelir el mu'tezilete. Mu'tezili itikatta olan kişiye lazımdır. Ne lazımdır? Ennel müntefi'a bil harami. Haramla müntefi olan, haramla menfaatlenmiş olan bir kişi. Dûlel eyyami. Günler boyunca yani. Fi umri, ömründe. Ömrü boyunca haramla müntefi olan bir kimse lem yerzuk. Rızık vermemiş. Hü onu Allah Allah asla. Allah ona asla rızık vermemiş olması lazım gelir. Bunu söylemesi lazım gelir. Ve hüve muhalifun. Bu muhaliftir. Likavlihi Teala. Cenab-ı Allah'ın kavline muhalif, aykırıdır. Cenab-ı Allah ne buyuruyor? Ve mâ min dâbbetin fil ardı illâ alallâhi rizkuh. Yeryüzünde debelenen, dolaşan, deveran eden hiçbir canlı yoktur ki, var ise onun rızkı Allah'a aittir. Rızkı Allah'ın üzerindedir. Sen diyorsun ki 80 sene bu haram yedi, haram rızık değildir. Öyleyse haram rızık değilse bu adam 80 sene hiç buna Cenab-ı Allah rızık vermedi. Ama Cenab-ı Allah diyor ki yeryüzünde debelenen her canlının rızkı bize aitti. Thumma alem, bundan sonra bil ki enne hâzel beyte, bu beyt fi bazı nüshâhi, bazı nüshalarda mevcudun, mevcuttur, dûne gayrihi, bazı nüshalarda da mevcut değildir. Bazı nüshalarda vardır, bazı nüshalarda da yoktur. Ve fil ecdâsi an tevhîdi rabbi seyüblâ küllü şahsın bis sual. Girelim mi, okuyalım mı bundan? Ve fil ecdâsi, kabirlerde, an tevhîdi rabbi, Rabbimin tevhidinde, Allah'ı birledi mi, birlemedi mi, tevhid etti mi, muvahhid miydi, değil miydi, bundan seyübla, imtihan edilecek küllü şahsın bir sual. Kendisine sualler sorularak men rabbuka ve men nebiyyike ve ma dinike ve ma kitabike gibi suallerle her şahıs ne yapılacak? İmtihan edilir. El ecdâthu bil cimi vel müsellese, 3 nokta el ecdâthu. El kubur, kabirler demektir. Cemu cedesin, cedes kelimesinin cem'idir. Bi fethetin. Ve seyyubla sigatü meçhul, meçhul sigadır. Minel bela, beladan geliyor. Bi fethin, fetayla ve met, bela. Bir mana yümtehan, imtihan edilecek demektir. Ve o mutaalliku, bu nedir? Mutaallakul mecrurat, mecrurların mutaallakıdır. Yani o Harbi Celle oraya taalluk ediyor. Yani, külli hepsini. Seyubla fil ecdâfi. Seyubla an tevhidi. Seyubla işte bir sual. Anlaşıldı? Kâle ibn-i cema'a. İbn-i cema'a diyor ki yuşir işar ile enne suale münkerin ve nekirin. Münker nekirin suale hakkun haktır. Yecibul imanu bihi, ona iman vaciptir. Fakat ecma aleyhi ehlus sünne, ehl-i sünnet buna ittifak etmiş. Hilâven il cehmiye, cehmiye buna muhalif ve bazıl mu'tezile intihâ. Ve manel beyti, beytin manası ennehu şu ki seyuhteberu, imtihan edilecek küllü şahsın, her şahıs fi kabrihi ev makarrihi, kabrinde veya makarında, kabri olmayabilir cebinde, artık neredeyse berzak aleminde nerede bulunuyorsa orada bir suali an rabbihi ve dinihi ve nebiyihi, Rabbinden, dininden, nebisinden sual edecek. Kima varada fil hadithi sahih. Feyekul diyecek el mümin Rabbiyallah, Rabbim Allah ve dinil İslam ve nebi Muhammed aleyhissalatü. Feyekul kafir vel facir, facir ve kafir ise diyecek ki ha ha ha ha diyecek. La edilmi ha ha bilmiyorum, bir türlü dili tutulacak ha ha ha, böyle söylemek istiyor ha ha yapıyor diyemiyor. La edilmi bilmiyorum. Ve fil hulasa, hulasada ve fetava, ve fetava el bezzaziye, fetavai bezzaziye de min eyyimmetil hanefiye, enne men cu'ile fi tabutin, tabutun içine konulmuş bir kimse, eyyamen günlerce tabutun içinde bekletilmiş. Ne için konulmuş, bekletiliyor? Liyun kaleye, nakledilsin diye. Nakledilecek bir yerden bir yere. Nakledilen kondu tabuta, bekletiliyor. Malem yüdfen, defnedilmediği müddetçe lem yüsel. Ona soru sorulmaz. Sorgusu ona başlatılmaz, denilmiş. Ve vahirul ehadid, hadislerin zahiri bu. Bunu işaret ediyor. Feteemmel, bunu düşün. Ama bunu kabul etmeyen Hanefi imamlar da var. Yani öldükten sonra artık tabuta, o zaman herkesi mumyalarla koymazlar kabre. O sefer bekletirler hep tabutta. Hiç sual sorulmayacak mı yani? Ve men ekelehu sebu'u, yırtıcı hayvan kendisini yemiş olan kimseler ne olacak? Fessu'alu fi batnihi. Onun sorgusu da o sebu'un karnında olacak. Kema sarrahu bihi. Ve emma su'alu sagiri, küçük çocuğun sorgusu. فَمَنْ قُولٍ عَنِ السَّيِّدْ اَبِي شُجَعٍ مِنَ الْحَنَفِيَّ Hanefilerden Ebi Şuca'dan rivayet edilmiş. وَعْتَمَدَهُ صَاحِبُ الْخُلَاسَ وَالْبَزَّازِ فِي فَتَاوَهُ وَجَرَى عَلَيْهِ النَّسَفِي فِي الْعُمْدَى Umde'de de bunu kabul ediyor. لَكِنْ جَزَمَ صَاحِبُ الْبَحْرِ بِخِلَافِهِ Ama صَاحِبُ الْبَحْرِ bunun aksine kesin olarak hüküm vermiş. وَهُ o da nedir? مُقْتَضَى Kavlin Nevevi, İmam Nevevi'nin sözünün de muktezası odur. Fir Ravza vel Fetava, Ravza ve Fetavasında. Ve tevakkafa et tacu el fakihani. Tac el fakihani de tevakkuf etmiş, çekimser kalmış. Fi sualil mecnuni ve nahbihi. Mecnuna soru sorulacak mı? Mecnun ve gibisi. Yani çocuğa soru sorulacak mı? Bunda ne yapmışlar? Efendim, çekimser kalmışlar. Sorulmaz demişler, sorulur demişler. Tamam mı? Ama neticede sabir, yani sahir ve mecnun buluğa ermediği müddetçe mükellef değil. Ve emmel enbiya aleyhim salatu vesselam nebiler fel esahü ennum la yüselun. Onlar sorulmayacaklar. Kema cezemen bihi en nesefi. İmam Nesefi buna kesin hüküm verdi. Fi bahri. Ve ma varada fi sahihayni, ama sahihayinde varit olan bir hadis var ki min isti'azetin nebi sallallahu aleyhi ve sellem min fitnetil kabri ve azabihi. Peki peygamber kabrin fitnesinden, azabından sığınıyordu, isti'aze ediyordu. Buna ne diyor? Ecaba anhu el kadı iyad bi şerhi Müslim. Müslim şerhinde İmam Kadı el iyad hazretleri ona cevap vermiş. Demiş ki bi enne zalike, bu iltizamun li hakkillahi. Allah'ın hakkını iltizamdır. Yani Allah'ın hakkını lazım görmedin nefsine. Allah'ın böyle bir hakkı var mı sualı mı? Var. Yani bana da sorabilir, bana da azap edebilir diyor. Ve i'zamuhu, ve Allah'ın hakkını büyüklemektir. Vel iftikaru ileyhi, ve Allah'a muhtaç olduğunu, Allah'a ihtiyaçtır ki veliyak dediği bihi ümmetu, ümmet ona iktida etsin içindir. Veliyubeyyine lehum sıfetet dua, ve duanın şeklini ümmetine öğretsin, beyan etsin içindir. Tamam mı? Duanın şeklini, vel mühimme minhu, duadan önemli olanları Yani bak bunlardan sığınır. Yoksa kendisinin kabir azabı düşeceğinden dolayı değil. Ve emmel cinnu, ama cinlere gelince cinler ne olacak şimdi? Hepsini halletti. Female ba'dul müteahhirin, müteahhir ulemanın bir kısmı meyletmiş. Ennehum la, nereye meyletmiş? Hangi görüşe meyletmiş? İla ennehum yüselun. Onlar da sorguya çekilecekler. Li'umumil edilleti eşşamileti lehum ve li gayrihim. Hem onlara hem de gayrisine şamil olan deliller. Çünkü Cenab-ı Allah diyor ki ve ma halaktul cinne vel insa illa liyabudun. Cinni insanı ben ibadet etsin diye yarattım. O zaman demek ki bu umumundan ne anlaşılıyor? Onlar da hesaba çekilebilir. Ve emmel melaike, melekler efekale el fakihani el zahiru ennehum la yüselim. Zahir şudur, melekler sorgulanmaz. Niye? Çünkü onlar zaten devamlı la yefturun, yani ibadetten kesilmiyorlar ki, devamlı ibadet ehlidirler. Ve ma le el kurtubi ila hilafi, kurtubi bunun aksine meyletmiş. Yani diyor ki Cenab-ı Allah gösterecek, meleklere de soracak. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? İşte ben şunları nebi olarak göndermedim mi? Ben böyle yapmadım mı? Melekler tasdik edecek. Bütün işte mahşer ehalisine Cenab-ı Allah gösterecek. Vel ezharu el evvel. Ezhar olan, yani en zahir görüş birincisidir. Lima sebak. Sebkat etti, geçmiş. Geçti ya az önce. Nedir o geçen? Min ennel enbiya'e nebiler la yüselüne alel esah. Esah görüş üzerine sual edilir. Melekler de aynıdır. Sümme kal İbni Abdilber. İstizkarda İbni Abdilber Hazretleri diyor ki la yüselül kafiru es-sarih. Sarih kafir, açık kafir sorgulanmaz. Yallah direkt cehenneme. Bel yu'adzebu min gayri sual. Hiç sorguya çekilmeden o azap edilir. Ve innemez sual, sorgulanmak kime aittir? Lil münafıkı, münafıka. Niye? İspat etmek için. Bak sen itikadın böyle söylediğin gibi değildi. Kalbindeki küfürdü. Bunu açığa çıkartmak için. Ve halefül kurtubi, İmam Kurtubi burada muhalefet etmiş İbn Abdilberre. Daha kim muhalefet ediyor? Ve İbn Kayyim. Ve kala, ikisi dedi ki neye hüküm vermişler bunlar? Bi suali küllin minhuma. Münafık da kafir de sorgulanacak. Hadi. Kul hâdâ, bu görüşü al. Anlaşıldı. Fakat veradet, varit olmuş, gelmiştir ehadîsü. Birçok hadisler vardır. Neyle ilgili hadisler? İstifnâ-i iddetin, birkaç kimsenin müstesna olduğuyla ilgili. Tamam mı? Felâ yüselûne minhum. Onlara ne yapalım? Felâ yüselûne. Onlar sorgulanmayacak. Minhum, o sorgulanmayacak kimselerden. Eşşehîdü, şehit. Vel murâbıtu, murâbıt mesela şeyleri beklemiş. Sınır boylarını beklemiş. Yevmen ve leyleten fitimle. Ve men mâte fî yevmil cuma. Cuma günü ölen kimse. Ev leylet ya. Cuma gecesinde ölen kimse. Ve men karâ suretel mülki fî külli leyletin. Efendim her gece tebârikeyi okuyan kimse. Başka. Vel mebdûn. Batın hastalığına, karın hastalığına yakalanmış yani. İshalden gitmiş yani. Vel murâdu bil batın. Batınla murat nedir burada? El istiska. İstiska'dır yani. Ve evil ishal. Yani kusuyor. Efendim, ön üstten alttan çıkartıyor yani. Tamam mı? Yani kusuyor, altından çıkartıyor, böyle o hastalığa yakalanmış da ölmüş yani o hastalıkta. Evet. Vel muradu bil batın. Batın ile murat el istiska. İstiska'yı yağmur talep etmek aslında da. Burada o manada kullanmadı yani. İshalden anlaşılan değil mi? Yani kusmak demektir ya. Yani istiska. Yani kusuntu geliyor. Kusa kusa ölmüş. Veya ishal de alttan. Alttan üstten çıkartmak yani. Evet, bu ikisi kavlani lil ulema. Ulemanın için iki tane söz var. Bu da kema zekerehu el kurtubi. İmam Kurtubi. Ve emma ma zekerehu el bulkuyni. İmam Bulkuyni'nin zikrettiği min enne suale kabri. Kabir suali yekunu bir Süryani, yani Süryani diliyle, bir lisan-ı Süryani, Süryani diliyle olacaksa diyor. Fe gayru ma'rufin, yani bu bilinen bir şey değil. Bu nereden çıkartmış? Beynel mütekellimi ve la beynel muhaddisin. Ne muhaddisler ne mütekellim arasında böyle bir şey bilinmiyor. Yani demiş ki kabir suali Süryani'dir. Ve zekere et-Tirmizi, İmam Tirmizi zikretti ve İbn Abdilber enne sualel kabri min hasais hazil ümme. Bu ümmete mahsus olan işlerdendir. Yani bu ümmetin fertleri içindir. Ve lalle'l hikmete, Olur ki hikmet fi zelik bu hususta nedir? Evet. En yuaccile en yuaccile azabu azaplarının hemen peşin yapılmasıdır. En yuaccile tacil edilmesi yani. Azabım azaplar fil berzahı berzah aleminde yani kabir aleminde azap işleri bitirilir de feyvafunel kıyam kıyamete böyle kavuşurlar ve zünub günahlar ise nedir? Mumahhasatun silinmiş. Hiçbir şey kalmıyor. Tamam. Evet. Peki burada kaldık.